سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. سبح للہ پاکی بیان کرتا ہے اللہ کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے. وہی ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اعلی کتاب میں سے ان کے گھروں سے یوم الحشر پہلے اجتماع پر لشکر کے پہلے اجتماع پر. تم نہیں گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے اور وہ بھی خیال کرتے تھے کہ ان کی حفاظت کریں گے اور بچائیں گے ان کو ان کے قلعے اللہ سے. بس آیا ان کے پاس خدا کا عذاب اس طرح کہ ان کو خیال بھی نہیں تھا اور ڈالا ان کے دلوں میں اللہ تعالی نے روب. وہ اجاڑتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. بس عبرت پکڑو اے آنکھیں رکھنے والوں. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان کے اوپر جلاوطن ہونا لکھ دیا تھا تو البتہ ضرور ان کو سزا دیتا دنیا کے اندر اور ان کے لیے آخرت کے اندر آگ کا عذاب ہے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی. اور جو کوئی بھی مخالف ہوگا اللہ کا پھر بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحشر ہے. یہ اس کی دوسری آیت میں اول الحشر کا لفظ مذکور ہے, اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو یہودیوں کے بعض قبیلے جنہوں نے سرکشی کی تھی اور غداری کی تھی ان کو جب مدینہ طیبہ سے جلا وطن کیا گیا تھا اس وقت لشکر کے اکٹھے ہونے کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ بھی ان اہل کتاب میں سے یہودیوں کے خلاف دوسرے مواقع پر بھی لشکر اکٹھے کیے گئے اور ان کو نکالا گیا مدینے سے اور پھر خیبر سے بھی. وہ خیبر سے نکالا جانا بعض دوسرا حشر تسلیم کرتے ہیں اور آخری حشر وہ ہوگا جب قیامت والے دن ان کو اکٹھا کیا جائے گا سب کو. سورہ مبارک کے آخری حصے کے اندر قیامت کے حشر کا بھی ذکر ہے, لیکن یہ جو ابتدا میں حشر ذکر کیا گیا ہے اور جس کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ الحشر رکھا گیا ہے وہ ابتدا میں سب سے پہلے یہ واقعہ ان کے ساتھ جو پیش آیا تھا اور ان کو جلا وطن کیا گیا تھا تو یہ مراد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کا نام سورت بنی نذیر بھی رکھا. یہ یہودیوں کا جو قبیلہ جس کی سازش کا ذکر ہے اور جن کو جلا وطن کیا گیا ہے وہ بنی نذیر تھے. تو اس سورت کا نام سورت حشر بھی ہے, سورہ بنی نذیر بھی. مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے. یہ احد کی لڑائی جب ہو چکی تھی تو اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. تو سن 4 ہجری کے قریب یہ سورت نازل ہوئی ہے. یہ مدنی سورت ہے. پہلی سورت بھی مدنی تھی اور بعد والی سورتیں بھی. اس کی 24 آیتیں ہیں, 3 رکوع ہیں, 745 الفاظ ہیں اور 1712 حروف پر مشتمل ہے. اور اس کے اندر جیسا کہ پچھلی سورت کے آخر میں اللہ نے اشارہ دیا کہ کتب اللہ الاغلبن ورسلی, اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو غلبہ حاصل ہوگا. تو اس کی ابتدا میں اس غلبے کا ایک نمونہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے کس طرح اپنے رسول کو غالب کیا. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر توحید کا ذکر ہے, منافقین کی بھی ریشہ دوانیوں کا ذکر ہے, اور یہود کے متعلق خاص طور پر جنہوں نے سازش کی تھی اور غداری کی تھی اور جس کے نتیجے میں ان کو یہ دنیاوی سزا بھگتنی پڑی اس کا بھی, اور آخرت میں بھی جو سزا ان کو ملنے والی ہے اس کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے, عقائد کا بیان ہے, اور اس کے علاوہ غنیمت اور مال فیء وغیرہ کے احکام مذکور ہیں. مہاجرین کے فضائل, انصار مدینہ کی فضیلت اور ضمن میں بہت سی اور باتیں بھی ہیں. تو اس کی ابتدا تو توحید اور تنزیہ سے اللہ نے شروع کیا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تنزیہ بیان کرتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں جو بھی ہے زمین میں. کچھ تو اپنے اختیار اور ارادے سے خدا کی تنزیہ بیان کرتے ہیں, جیسا ملائکہ ہیں, مومن جن ہیں, ایماندار ہیں. اور کچھ چیزیں اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق خدا کی تنزیہ بیان کر رہی ہیں. شجر و حجر ہیں, شمس و قمر ہیں, ہر چیز خدا کی تنزیہ بیان کر رہا. خدا تعالیٰ کی تقدیس اور پاکیزگی بیان کرتا ہے. جو چیزیں ناطک نہیں ہیں بظاہر وہ بھی خدا کی تنزیہ بیان کرتی ہیں. اللہ کا خود فرمان ہے قرآن میں کہ تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس زبان سے وہ تسبیح بیان کرتی ہیں. لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرتی ہے. خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے, معبود برحق ہے, خالق ہے, نافع اور دار ہے, ہر چیز پر نگران اور اس کا محافظ ہے, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. تنزیہ کا یہی معنی ہے کہ ہر قسم کے نقص اور عیب کی نفی کی جائے خدا تعالیٰ کی ذات سے. کوئی کمزوری, کوئی عیب, کوئی شریک اور کسی قسم کی کوئی کمی اس کی ذات میں نہیں ہے. وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے اور تمام صفات کمال سے متصف ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اس کی اولاد نہیں ہے, وہ کھاتا پیتا نہیں ہے, اس پر ذوق اور بڑھاپا طاری نہیں ہوتا, اس کو کسی نسل و خاندان کی ضرورت نہیں ہے, اس کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر طریقے سے بے عیب ہے. تو فرمایا کہ ہر چیز خدا کی پاکی بیان کرتی ہے جو بھی آسمان میں اور زمین میں, اور وہ زبردست ہے, کمال قوت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے. چنانچہ اس کے غلبے اور حکمت کے آثار میں یہ واقعہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ دیکھو, هو الذی اخرج الذین کفروا, خدا کی ذات وہی ہے کہ جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا, پہلے لشکر کے اجتماع پر ان کو تم بھی گمان نہیں کرتے تھے اہل ایمان کے وہ نکلیں گے, وہ صدیوں سے جمے ہوئے تھے اور وہ بھی گمان کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچائیں گے اور کوئی ان پر افتاد نہیں آئے گی, لیکن اللہ کا عذاب اور خدا کی گرفت اس طرح آئی کہ ان کو خیال بھی نہ تھا, اس طرح خدا کی گرفت ان پر پہنچی اور ان کے دلوں میں خدا نے رعب ڈال دیا, ایمان والوں کا رعب ڈال دیا ان کے دلوں میں. خود پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو توڑ پھوڑ کر جو سامان نکال سکتے تھے وہ نکالا انہوں نے. یہ جن اہل کتاب کا ذکر ہے وہ بنی نذیر مراد ہیں, مدینے کے اطراف میں ایک بنی نذیر تھے, ایک بنی قینقاع تھے اور ایک بنی قریظہ تھے. یہ تین یہودیوں کے خاندان تھے, یہ کافی بڑے قبیلے تھے, سینکڑوں کی تعداد میں یہ تھے. اور پھر مدینے سے ذرا فاصلے پر خیبر میں وہ یہودی آباد تھے, وہاں خود مدینے شہر کے اندر بھی یہودیوں کی آبادی تھی. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو مدینے شہر میں بھی یہودی آباد تھے, لیکن یہ مدینے کے اطراف میں ان کی بستیاں تھیں, ان کی گڑیاں تھیں, یہاں پر ان کے قلعے بنے ہوئے تھے اور ان کے بڑے محفوظ مکانات تھے. اور یہ تمام جگہوں میں چونکہ یہ ارد گرد سب زرعی زمینیں ہیں, یہ زراعت بھی کرتے تھے, باغات تھے, یہاں عمدہ قسم کی کھجوریں یہاں ہوتی تھیں, آج بھی ہوتی ہیں, تو یہ تمام اس چیز پر قابض تھے. یہ مختلف خاندان آباد تھے. تو یہاں جس خاندان کا اور جس قبیلے کا ذکر ہے اور جن کو دنیاوی سزا اللہ نے دی وہ بنی نذیر ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینے تشریف لائے تھے, مدینے میں اوس اور خزرج بہت لمبے چوڑے قبیلے تھے, ان کی شاخیں تھیں, یہ تو عرب تھے لوگ اور یہ قحطانی نسل کے عرب تھے جو قدیم زمانے میں یمن کی طرف سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے, یعنی ہزار سال پہلے حضور کے مدینے تشریف لانے سے. یہ اوس اور خزرج کے خاندان تقریباً ہزار سال پہلے یہاں یہ آ کر آباد ہوئے تھے, یہ قحطان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ اور یہ یہودی جب فلسطین میں اور شام میں فساد واقعہ ہوا, وہاں بہت دفعہ فساد ہوا جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے, بنی اسرائیل کے اندر فساد واقعہ ہوا اور کبھی تو بخت نصر نے حملہ کر کے شام اور فلسطین کو برباد کیا, ویران کیا, اور اس سے پہلے بھی دوسری اقوام نے بھی, کبھی رومیوں نے بھی ان کو مغلوب کیا اور سزائیں دی. تو یہ اسرائیلیوں میں جو یہاں فلسطین اور شام میں آباد تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے سلسلے میں سینکڑوں سال سے, جب خرابیاں وہاں واقع ہوئی تو کچھ لوگ یہاں سے بھاگ گئے، وطن کو ترک کیا، تو اسی سلسلے میں کچھ لوگ ان یہودیوں میں سے یثرب میں آ کر آباد ہوئے، ان میں یہ لوگ ہیں بنی قریظہ، بنی نذیر، قینقاع، خیبر وغیرہ کی طرف بھی آباد ہوئے. یہ بھی یعنی یہ واقعات بھی کئی سو سال پہلے کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تھے اس سے کئی سو سال، سینکڑوں سال پہلے کی یہ بات. یہ لوگ آ کر، ان کی زبانیں تو سریانی تھی اصل میں یا عبرانی زبانیں بولتے تھے، کتاب بھی ان کی سریانی یا عبرانی زبان میں ہوتی تھی، لیکن یہاں آ کر انہوں نے عربی زبان کو اپنایا، اور یہ تمام عربی معاشرت میں رہتے تھے، مذہب اپنا وہی رکھتے تھے یہودی، لیکن زبان عربی بولتے تھے. یہ قریظہ والے بھی، بنی نذیر والے بھی، قینقاع والے بھی، خیبر والے بھی، یہ سب عربی زبان بولتے تھے، کیونکہ یہ عربی خطے میں دوسرے لوگ عربی زبان بولتے تھے، تو یہ زبان ان کی عربی تھی، اور یہ لوگ یہاں آباد تھے. تو جب حضور مدینے تشریف لائے تھے تو مدینے کے تمام باشندوں کو میں سے سرکردہ لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا کیا تھا، اور ان سب سے ایک معاہدہ کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے، نبی برحق آخری، تو مکے کے اندر تو وہاں رہنا مشکل ہو گیا، وہاں سے تو ہجرت کی، ساتھی بھی آپ کے کمزور تھے. تو یہاں مدینے میں اوس اور خزرج جو قبیلے ہیں، ان کے افراد مکے میں حج پر جاتے تھے اور وہاں چل کر حضور سے ملتے تھے، اور کچھ لوگ ایمان لائے تھے، اور ان کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا. اور پھر ان لوگوں نے ہجرت سے ایک سال پہلے حضور کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا، کسی دوسری طرف ہجرت کا موقع نہیں تھا. تو یہ اوس اور خزرج جو مسلمان تھے وہ تو تھے ہی، اور باقی جو تھے وہ قومیت کے اعتبار سے. حضور نے ایک ایسا معاہدہ کرایا ان سب لوگوں سے کہ بھئی مدینے والے لوگ یہ سارے کے سارے یہ ایک سمجھے جائیں گے، یعنی جیسا کہ ایک متحدہ محاذ ہوتا ہے ایسا ایک محاذ بنایا، مذہب اپنا اپنا رکھیں، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام ہی قبول کریں. ہمارے ساتھ جو شریک ہوگا خوشی سے وہ ہمارا ممبر ہوگا، لیکن ملکی اعتبار سے اور وطنی اعتبار سے اور شہریت کے اعتبار سے ہم سب لوگ ایک سمجھے جائیں گے. اور اگر کوئی بیرونی طاقت ہم پر حملہ آور ہوگی تو ہم سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ بات سیاسی طور پر بھی اور شہریت کے اعتبار سے بھی بہت ہی اچھی اور عمدہ تھی، اس کی ہر ایک کو ضرورت تھی، کیونکہ امن ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو امن حاصل ہو، کاروبار کر سکے، وہ چل پھر سکے، کہیں دشمن جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے. اور نقصان سے بچنا یہ بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے، جیسا کہ ہم تمام شر پسند قوتوں سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، من شر الشیاطین شر الانس والجن، شر سے بچنا بھی انسان کا فطری حق ہے. جیسا کہ کمال اور خوبی کو اپنانا یہ بھی انسان کا فطری اور نیچرل حق ہے، ہر انسان خوبی حاصل کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ طریقہ کار کوئی صحیح پکڑتا ہے کوئی غلط، لیکن ہے یہ فطری بات شر سے بچنا. تو حضور نے ان سب قبائل سے اور سب باشندوں سے یہ معاہدہ کرایا، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم دوسروں کے مقابلے میں کوئی دوسری طاقت یہاں حملہ آور ہو تو ہم سب اس کا مقابلہ کریں گے، اپنے اپنے مذہب پر رہیں گے، اس میں کوئی جبر نہیں ہوگا کسی پر، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اس معاہدے میں یہ یہودی بھی شریک تھے. یہ جو معاہدہ تھا یہ تاریخ میں محفوظ ہے، تاریخ کی کتابوں میں حضور نے جو معاہدہ کرایا تھا اس پر ان کے دستخط بھی موجود تھے، یہ قریظہ والوں کے بھی، قینقاع والے اور نذیر والے، ان کے سرکردہ لوگوں کے دستخط موجود تھے، یہ اس میں شریک تھے. یہ لوگ خاص طور پر بنی نذیر کا یہ بھی تھا کہ جیسا مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ معاہدے میں کہ بھائی یہ جو بنی نذیر ہیں مسلمانوں پر کوئی حملہ آور اگر ہوگا تو اگر انہوں نے مدد نہ دی تو اس کے خلاف بھی مدد نہیں دیں گے. اگر مسلمانوں کی مدد نہ کر سکے پہلے تو مدد کریں گے، اگر نہ کر سکے تو کم سے کم اتنی بات ہوگی کہ مخالف کو مدد نہیں دیں گے. یہ لکھا تھا معاہدے میں. اس کے بعد بدر کا واقعہ جب پیش آیا تو مسلمانوں کو اللہ نے بڑی نمایاں کامیابی عطا فرمائی، تو یہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ گئے، کہنے لگے جی یہ تو واقعی وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی پیشن گوئیں تو رات میں ہیں. اس کے بعد ایک سال کے بعد جس وقت احد کے واقعہ کے اندر مسلمانوں پر افتاد پڑی تو یہ کہنے لگے کہ نہیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور نقصان بھی بڑا اٹھایا، اور پھر یہ لوگ مخالف ہو گئے اور مخالفت میں یہ ریشہ دوانیاں کرنے لگے. چنانچہ بنی نذیر کا جو ایک بڑا سرکردہ لیڈر تھا، سرغنہ تھا، کعب ابن اشرف، یہ بڑا شیطان آدمی تھا اور اس کی تجارت سارے عرب میں پھیلی ہوئی، بڑا سود خوار تھا اور اس کا قلعہ تھا، نوکر چاکر تھے، غلام لونیاں تھی، بڑا سلسلہ تجارت سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، بڑا مالدار تھا. تو یہ حضور کا مخالف تھا اور پھر اس نے 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر، ڈیپوٹیشن لے کر مکے میں گیا اور ابو سفیان کے ساتھ چل کر ساز باز کی، کیونکہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور وہ نقصان اٹھایا تھا تو بظاہر مشرکوں کا پہلو بھاری معلوم ہوتا تھا. تو اس نے وہاں ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ حملہ کریں ہم آپ کو مدد دیں گے، آدمی بھی دیں گے، اسلحہ بھی دیں گے. تو چل کر وہاں اس نے ساز باز کیا اور اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو یہ ستاتا رہتا تھا مدینے میں. احادیث کے اندر اس کے بارے میں سودخواری کے معاملات میں بھی اور اخلاقی طور پر بھی، یہ شاعر بھی تھا اور یہ غلط باتیں بھی بہت کرتا تھا اور اللہ رسول کی توہین کرتا تھا، یہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت یعنی تنگ تھے کہ یہ شخص بہت موذی ہے. تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کا کام تمام کر لے کوئی، تو خدا تعالی نے محمد ابن مسلمہ کو جو حضور کے صحابی تھے اور اسی کعب ابن اشرف کے رضائی بھائی تھے، دودھ اکٹھا پیا تھا، اس کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے تدبیر سے اس کا کام تمام کر دیا. اور پھر یہ جو سازش کرتے تھے، اور ایک تو یہ بات تھی، یہ باتیں سب معاہدے کے خلاف تھی، حالانکہ ان کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ اس کے برخلاف ایسی سازش کرتے تھے. مشرکین مکہ سے جا کر مل کر ان کو اکسانا اور اپنا یقین دلانا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ادھر اندرونی طور پر مسلمانوں کو پریشان کرنا. اس دوران میں ایک اور بھی واقعہ پیش آ گیا. واقعہ ایسا تھا، بیر مہونہ کا واقعہ، جس میں 70 قاری اور حافظ حضرات شہید ہو گئے تھے، کافروں نے دھوکے سے ان کو شہید کیا تھا، مسلمانوں کے لیے بڑے صدمے کی بات تھی. اسی دوران میں ایک مسلمان عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چل رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ دو آدمیوں کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا انہوں نے. یہ دشمن کے آدمی جنہوں نے ہمارے آدمی مارے، مطلب یہ قتل اشتباہ میں ہوا تھا، حالانکہ وہ آدمی جو قتل کیے گئے تھے ان کو حضور نے معاہدہ لکھ کر دیا تھا، آد نامہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن ان کی ہاتھ سے وہ غلطی سے قتل ہوئے. اب پریشانی لائق ہو گئی کہ حضور نے ان کو معاہدہ لکھ کر دیا اور حضرت عمر بن امیہ نے اور ان کے ساتھی نے ان کو مار دیا جان سے. تو یہ ایک یعنی غلط بات ہوئی تھی، لیکن ہوئی اشتباہ میں تھی، دشمن کا آدمی سمجھ کر انہوں نے مارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا کہ ان دو آدمیوں کا خون بہا، اس لیے کہ شبہ میں قتل ہوا تھا. تو شبہ میں یعنی قتل کے اندر یا صلح کی صورت میں بھی خون بہائی دینا پڑتا ہے، قصاص تو ہو نہیں سکتا تھا. تو اس کا یعنی خون بہائی تھا، دیت ہی تھی. تو دیت 100 اونٹ ہوتے ہیں، تو دو آدمی تھے تو ہی خون بہا کی مقدار زیادہ تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں سے بھی اور پھر جو معاہد لوگ تھے ان سے بھی مطلب یہ ہے کہ مال جمع کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس چندے میں شریک ہوں، تاکہ بھائی ہمارے ساتھیوں سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا خون بہا ہم دے دیں ان کے وارثوں کو، جن کے آدمی جو معاہد تھے اور وہ مارے گئے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی نذیر کے پاس بھی گئے، یہ مدینے سے مشرق کی جانب 5-6 کوس پر تھا، یہ ان کا مقام چند میل پر تھا، 8-9 میل پر ان کی گڑی تھی جہاں یہ رہتے تھے. یہ لوگ باغات تھے، زمینیں تھی، قلعے تھے، دکانیں تھی، مکان تھے، سب کچھ تھا. تو معاہدے ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس بھی حضور تشریف لے گئے اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر کہ بھائی اس خون بہا میں تم بھی شریک ہو. تو ان لوگوں نے بظاہر تو کہا جی بہت اچھا جی آپ تشریف لائے ہیں، ہم ضرور اس کی کریں گے، مدد کریں گے اور شریک ہوں گے، چندہ دیں گے، یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارا بھی حق ہے، یہ طرح طرح کی باتیں کی. اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ جس دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ان لوگوں نے یہ سازش بنائی کہ جہاں یہ بیٹھے ہوئے اوپر دیوار سے بڑا پتھر کوئی چکی کا پاٹ ایسا گرایا جائے کہ یہ ختم ہی ہو جائیں. یہ سازش انہوں نے بالکل مکمل کی، وہ پتھر بھی لے گئے اوپر جیسا بھی تھا، اگر وہ پتھر گرنے کے بعد لگتا تو یقیناً وہ ہلاک ہو جاتے. یہ سازش انہوں نے کی. تو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی کہ یہ تو یہ سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف، زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چندہ دیں گے اور آپ تشریف رکھیں، اور ادھر یہ ہے کہ یہ آپ کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. حضور پھر وہاں سے فوراً واپس تشریف لائے اور پھر خدا کا حکم ہوا کہ ان کو سزا دینی چاہیے. یہ بہت سے جرائم ان کے اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے یہ تھے بھی کافر اور پھر معاہدے کے خلاف کیا. تو دنیا کا کوئی دستور اور قانون بھی غدار کو معاف نہیں کرتا، یہ غدار تھے معاہدے کے خلاف کرنے والے. جو غدار ہوتا ہے اس کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. عروس کا بیریا جو پولیس انسپیکٹر تھا 25 سال اس پر غداری کے الزام اڑا دیا گیا سزائے موت. یہ انگریز کا کے زمانے میں جو وزیر ہند تھا انگریز، اس کا بیٹا غداری کے الزام میں پکڑا گیا جنگ کے دوران، اس کو سزائے موت دی گئی. باپ نے نہیں کہا یا کسی وزیر نے کہ بھی اس کو معاف کر دو، یہ وزیر کا بیٹا غدار ہے، سولی پہ لٹکا دیا گیا. ایمری کا بیٹا، مسٹر ایمری وزیر ہند، ہندوستان کے معاملات کا وزیر پارلیمنٹ، اس کا بیٹا غداری کے الزام. کسی نے سفارش نہیں کی، نہ چرچل نے، نہ اس کے باپ نے، وزیر ہونے کے باوجود غدار. غدار کی سزا موت ہی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ ان کو سزا خدا تعالی نے دلائی، اس کا ذکر ہے یہاں. اور پھر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ خدا نے ان کے ایسے میں جلاوطنی کہی کہ سزا دنیا میں مقرر کی، اگر یہ نہ ہوتی بات تو ان کو سخت سزا ملتی، یہ بھی مارے جاتے بنی قریظہ کی طرح. یہ مدینہ شریف سے مشرق کی جانب کچھ چند میل کے فاصلے پر یہ بنی نذیر آباد تھے، بڑے جتھے والے تھے، سرمایہ دار تھے، مضبوط قلعے تھے ان کی، جن قلعوں پر ان کو بڑا ناز تھا، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قلعے ہماری ہر طرح حفاظت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابتدا میں ہی آپ سے صلح کا معاہدہ کر لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے مقابلے پر کسی کی مدد نہ کریں گے. لیکن پھر مکہ کے کافروں سے نامہ و پیغام کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے ایک بڑے سردار کعب بن اشرف نے 40 سواروں کے ساتھ مکہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کے سامنے مسلمانوں کے خلاف قریش سے عہد و پیمان کیا. تو آخر کار چند دن کے بعد اللہ اور رسول کے حکم سے محمد ابن مسلمہ نے اس غدار یعنی کعب ابن اشرف کا کام پورا کر دیا. بنی نذیر کی طرف سے بدائی کا سلسلہ جاری رہا، کبھی دغا بازی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند رفیقوں کے ساتھ بلا کر اچانک قتل کرنا چاہا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے اوپر سے بھاری چکی کا پاٹ ڈال دیا، اگر لگے تو آدمی یعنی ہلاک ہو جائے، مگر سب مواقع میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ نے حفاظت فرمائی. آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ارادہ یہ کہ ان سے لڑائی کی جائے. جب مسلمانوں نے نہایت سرعت اور مستعدی سے مکانوں اور قلعوں کا محاصرہ کیا تو یہ مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے، عام لڑائی کی نوبت نہ آئی، انہوں نے گھبرا کر صلح کی التجا کی. آخر کار یہ بات طے پائی کہ یہ مدینہ خالی کر لیں، ان کی جانوں سے تعرض نہ کیا جائے گا، اور جو مال و اسباب بھی اٹھا کر لے جا سکتے ہیں ساتھ لے جائیں، باقی مکان، زمین، باغ وغیرہ وہ سب یہ مسلمانوں کے لیے رہ جائیں گے، ان کے قبضے میں آئیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو زمینیں تھیں یا جو باغات تھے وہ مسلمانوں میں تقسیم نہیں کیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اللہ نے ان کو دیا، جیسا کہ آگے سورج میں آ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو تصرف دیا ہے، وہ جس طرح چاہے اس کے اندر تصرف کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زمینیں اور باغات حاصل ہوئے تھے ان کا زیادہ حصہ مہاجرین میں تقسیم فرمایا تھا، مکے سے جو ہجرت کر کے آنے والے تھے، کیونکہ ان کا بوجھ بڑا تھا انصار مدینہ پر. تو باغات اور زمینیں اور کچھ ایسی چیزیں جب تقسیم کی گئی تو انصار مدینہ کا بوجھ بھی ہلکا ہوا. اور اس طریقے سے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے بھی اس میں سے حصہ مقرر فرمایا کہ آنے جانے والوں کا جو خرچہ ہوتا ہے یا گھر کا خرچہ سالانہ وہ اس سے لیتے تھے، اور جو اس سے بچ رہتا تھا اس کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دیتے. اس کا ذکر سورج میں آگے آ رہا ہے. یہ یعنی حشر ہوا ان کا بنی نذیر کا، اسی کا اللہ نے ذکر فرمایا. کہ خدا کی ذات وہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے، یعنی بنی نذیر کو، ان کے گھروں سے، پہلے لشکر کے اکٹھا کرنے پر، ابتدا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا، اور یہ اول الحجر سے مراد یہ ہے کہ یہ ترک وطن کرنے کے لیے یہ ان کو اکٹھا کیا گیا، اور یہ پھر مجبور ہو گئے کہ یہاں اس کو خالی کر لیں. تو ان میں سے اکثر جو تھے وہ تو شام کی طرف چلے گئے، دو خاندان ان کے اس موقع پر خیبر چلے گئے، تو یہی ابن اختب کا اور ابو الحقیق کا خاندان. ایک خاندان ان میں سے حیرہ عراق کی طرف چلا گیا، باقی اکثر شام کی طرف چلے گئے. اس وقت یہ صورتحال پیش آئی. فرمایا ان کے قلعے اس قدر مضبوط تھے، مکانات، کہ مسلمانوں تم کو بھی گمان نہیں تھا کہ یہ اس کو چھوڑ کر چلیں گے. سینکڑوں سال سے جمے ہوئے یہاں مضبوط، اور ان کو بھی گمان تھا کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو سزا دی، اور اس طریقے سے خدا کا عذاب ان کے پاس آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا. اور یہ سب ان کے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ تھا، ان کی سازشوں اور غداریوں کا اور ان کی بے ایمانیوں کا نتیجہ تھا یہ. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے، کیونکہ آپ نے فرما دیا جو سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، تو بعض تو دروازے اور کواڑے بھی اکھاڑ کر کے بھی ان کو بھی لے جائیں ساتھ. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اور کچھ مومنوں کے ہاتھ سے، کیونکہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا تھا تو کچھ قلعوں کو توڑنے کے لیے مسلمانوں نے بھی کچھ کام کیا تھا، یا کچھ درخت بھی کاٹے تھے جن کا ذکر آگے آتا ہے، تاکہ ان کو صدمہ ہو، یہ مقابلے کے لیے نکلیں اور لڑائی لڑیں اور فیصلہ ہو. عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والے لوگوں، اہل بصیرت کے لیے اس واقعے سے عبرت ہے، عبرت کا واقعہ ہے کہ دیکھو کفر، ظلم، شرارت، بدعادی کا انجام کیسا ہوتا ہے. ظاہری اسباب بالکل ان کے حق میں تھے، تجارت ان کی تھی، مکانات کے لیے ان کے تھے، مال ان کے پاس تھا، لیکن یہ ظلم، شرک، کفر، شرارت، بدعہدی اور غداری کے نتیجے میں ایسا ہوا. خدا نے ایسا روب ڈالا پھر ٹک نہ سکے وہاں. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کا یہ سلسلہ لکھا ہوا تھا، دنیا میں سخت سزا دیتا، وہ مارے جاتے، لیکن اسی پر اکتفا ہوا کہ یہ جلاوطن ہو جائیں، چلے جائیں. اور پھر ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں کی، جتنا سامان اپنا ساتھ لے جا سکتے تھے میں لے جاؤ اپنا، اس کی بھی ممانعت نہیں، اور کسی مسلمان نے بھی اس حکم کے بعد ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، جو کچھ کرتے جائیں نکل جائیں، نہ ستایا، نہ گالیاں دی، نہ کچھ بھی دیا، کچھ بھی نہیں کیا. یہ اسلام کا یعنی انتہائی معجزانہ بات تھی، ورنہ جس کو مارا جاتا ہے، جلاوطن کیا جاتا ہے، اس کی سخت تذلیل اور توہین کی جاتی ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان کو جلاوطن کیا گیا. فرمایا آخرت میں تو عذاب نار ہے یہ ان لوگوں کے لیے. دو آدمیوں کا صرف پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان میں ایمان لانے کی بدولت محفوظ رہے تھے، دو آدمی صرف، باقی یہ سینکڑوں کی تعداد میں سب کفر، ظلم، شرک، بدعادی پر رہے. دو آدمی مسلمان ہوئے اس خاندان کے، اور وہ پھر مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے. اور یہ ان کو سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو شخص بھی مخالف ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا تو خدا تعالی کی سزا بڑی سخت ہے. خدا ایسی سزا دیتے ہیں، دنیا میں ایسا ذلیل کر دیا، اور آخرت کا آگے فرمایا کہ دوزخ کی سزا تیار ہے ان کے لیے. یہ جنتی لوگ ہیں، ان کے بارے میں جو لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں جیسا رافضی وغیرہ، ان تین حضرات کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ابو بکر، عمر اور عثمان، تو یہ انتہائی درجے کی یعنی غلط بات اور کفر والی بات ہے جو یہ رافضی اور شیعہ حضرات ان حضرات کے بارے میں کہتے ہیں. حضور نے تو ان کے بارے میں قطعی جنتی ہونے کا حکم دیا ہے. یہ جنتی ہیں یہ لوگ. پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ کھانا ہمارے لیے پکا کر اس خاتون نے ہمارے پیش کیا, ہم سب لوگوں نے کھایا, زور کی نماز کا وقت ہو گیا اور پھر ہم نے نماز پڑھی اور پھر وضو پہلے کیا ہوا تھا, کھانا بعد میں کھایا. وہ کھانا کھانے کے بعد وضو نہیں کیا, وضو کرنا ضروری نہیں. آگ پر پکی ہوئی چیز اگر کھائی جائے یا ویسی کوئی چیز تو وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کہتے ہیں عصر کے وقت دوبارہ بھی وہ جو باقی ماندہ کھانا تھا وہ بھی پیش کیا گیا اور وہ بھی ان حضرات نے تناول کیا اور پھر عصر کی نماز بھی وہاں ہی ادا کی, وضو نہیں کیا. وضو پہلے تھا کیا, وضو جب تک ٹوٹے نہیں دوبارہ اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آگ پر پکی ہوئی چیز سے بھی دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بھی آدمی کھا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ منہ کی تنظیف کر لی جائے, کرلی کر لی جائے, منہ صاف کر لیے جائے تاکہ نماز اور ذکر اور قرآن کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما قطعتم من لینۃ لو ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین. وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من خيل ولا رقاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما قطعتم من لینۃ, جو کاٹے تم نے کھجور کے درخت یا چھوڑا ان کو اپنی جڑوں پر, بس اللہ تعالی کے حکم سے اور تاکہ رسوا کرے اللہ تعالی نافرمانوں کو, اور جو لوٹایا اللہ تعالی نے اپنے رسول پر ان میں سے, بس نہیں دوڑائے تم نے اس پر کو گھوڑے اور نہ اونٹ, لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی نذیر جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے, یہودیوں کا ایک قبیلہ, معاہدے میں شریک ہونے کے باوجود ان لوگوں نے غداری کی اور معاہدے کا خیال نہ کیا, اور مشرکین کا ساتھ دیا اور ان کو اکسانے کی کوشش بھی کی, اور ادھر ایمان والوں کو وہ اذیتیں پہنچاتے تھے, اور اللہ تعالی کے رسول کو انہوں نے بالکل ختم کر دینے کی سکیم بھی بنائی, لیکن اللہ تعالی نے ان کو ناکام بنایا اپنے برے مقاصد میں. اور پھر خدا تعالی کا حکم ہوا کہ ان کا مقابلہ کریں مسلمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آل ایمان کو حکم دیا کہ بنی نذیر کا تعاقب کرنا ہے اور ان کی بستی میں جانا ہے, چنانچہ ان کی بستی قریب ہی تھی, زیادہ دور نہیں تھی, مدینہ طیبہ سے اس کے اطراف میں ہی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے اور مسلمان بھی, جب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تو ان کے وہاں مضبوط قلعے تھے، ان کے اندر وہ قلعہ بند ہو گئے اور اندر محفوظ تھے وہ، اب باہر نکلے تو کہیں مقابلہ ہو لڑائی ہو تو وہ قلعہ بند ہو گئے. اب کئی دن تک ان کا محاصرہ رہا اور وہ نکلنے نہیں تھے تاکہ مقابلہ کریں اور جنگ لڑیں اور فیصلہ ہو. تو اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان کے قلعے وغیرہ بھی اگر ویران کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہے، اور ان کے جو باغات ہیں ان کو بھی ویران کیا جائے. چنانچہ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے باغات کے جو درخت تھے ان کو کاٹنے کا حکم دیا.